Aldi. Gata, începe 7 fix, începe Kiss Kiss in a Mix. Olix and DJ Young împreună cu voi, ca în fiecare seară, timp de 3 ore până la 10. Hello, hello, salutare, bună seara, bine v-am regăsit. Este marți. Dacă e marți, avem numai ceasuri bune, numai hituri mixate, 3 ceasuri bune, piese la alegere și desigur de Kiss-ul la 0722 20 60 20. Începem cu un viitor hit, Alexandra Stan, Mr. Sex a Beat, după care ne întâlnim cu Andy și Stella, Freedom. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Freedom when bad things feel so damn good. Yeah, this is freedom. never gonna set you free. You'll always be a part of me. Care a venit la 0722 20 60 20. Măi, fraților, care naiba e site-ul ăla cu emac.ro? Când accesezi rețeaua, emac.ro nu există. Măi, Oana din Ploiești. Oana din Ploiești. Site-ul este emag cu g. Emag. Emag, adică pe așa se mai numește mag, și magazinul. De la magazin, da. Deci rețeaua.emag.ro. Acolo trebuie să ajungeți pentru concursul despre care vă povestea colega noastră Andreea Remețan. Hai să mai luăm unde de chis. Pentru Gabi și Loli, vă iubește mult mami mult și vă iubește mami mult și pentru Mateuț, ești îngerașul meu de la Mihaela. Bravo pentru locul întâi obținut, puțin mai multă muncă și veți fi primii și peste tot, zice și în București, Cristi din Lugoj. E, mai mulțumim frumos, Cristi. Foarte puțin. Chiar puțin de tot, asta înseamnă vreo lună, două. Da, da. Și după aia putem să stăm la burta lăsare. Da. După aceea ne mutăm în Thailanda. Salut băieții de cei mai tari, sunt Adi Scheiu și vreau să dedic toate melodiile de dragoste în această seară pentru scumpa mea iubită, pentru gerașul meu. parazitor, Maria. Vreau să mulțumesc că ai fost alături de mine duminică, când a fost majoratul meu. Te iubim mare. Uite, melodie de dragoste, da? Eu care tocmai vreau să spun că n-avem melodie de dragoste, dar bine, uite, asta pot să zic ca pe o piesă de dragoste. Încă una de la Ana Maria din Lucoș. La mulți ani pentru iubitul meu scump de ziua ta. Te iubesc mult, mult, mult de tot. Mulți să trească, mulți să trească. La mulți ani. Deep Central Music makes me free. La după care, in the mix. După care, habar nu avem ce urmează. Totul vine așa la plezneală. Eu uite un mesaj de afară. But now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. Puțin mai încolo ne ocupăm de următoarea tură. Dar să nu uităm de concursul Kiss Cash, 6100 de euro și un telefon HTC Diamond 2. Dacă te-ai înscris prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, mamă, și peste 103.000 de înscriși, foarte, foarte tare. Sau dacă te-ai înscris pe site-ul kissfm.ro la secțiunea Kiss Cash cu numele tău și orașul din care asculti Kiss FM, e momentul pentru încă o tură să ciulești foarte bine urechile, cum ne place nouă să zicem, și să te gândești dacă poți să pui mâna pe bani și pe telefon, desigur. O să avem concursul puțin, puțin mai târziu. Încercăm să dăm bănuții a oamenilor care ascultă, într-adevăr, Kiss FM, care ghicesc numărul. Nu trebuie! Piesa nouă de la HiQ și Cameria, The One la Kiss Kiss in the Mix. După care ne întâlnim și cu Tom Boxer și Antonia Morena și ia să vedem ceva mai pregătit. Avem Thailanda! Și de chestiile voastre ziceam, care vin cu tona ca în fiecare seară avem peste mixuri. Avem și podcastul updatat, kissfm.ro/kkm, intrați acolo, descărcați emisiunea de inclusiv cea de seară. Iar cei care vor să intre live pe Kiss FM, pe internet, kissfm.ro/live. Foarte simplu. DJ Young și Onyx cu voi, cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss. The one that makes me better. I wait forever.

now, yo. It's gonna be some revolution on the dance floor tonight, yo. Mike Diamond's wrong side, Nick, I'm at it up on the place, yo. O pauză scurtă, după pauză să ne întoarcem cu Cheryl Cole Parachute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dacă ne scrii la 0735 600 100, cu tarif normal prin SMS sau pe site-ul kissfm.ro, trebuie să asculti foarte bine Kiss FM toată ziua, de dimineață până seara, să afli numărul, iar numărul tău, dacă va fi spus în direct de tine când te sunăm, după ce ești ales, desigur, atunci iei bănuții. Iei bănuții și telefonul. Mâine dimineață avem. Hai să dăm și jingle-ul, dacă tot e pregătit acolo. Runda următoare, potul este de 6200 de euro. Plus telefonul HTC Diamond 2. Gata! Ne tragem la mix chiar acum. Cum? Salto, care a făcut remixul pentru piesa Selfish Love de la Pedro Casanova și Andrea. Bun, dedicații, mai avem câteva de citit pentru că deja sunt venite în număr foarte, foarte mare. Hello, Olix, happy day, o dedicație pentru tot Kiss-ul minunat, succesul piesei Ina, Dan Bălan, Eduard Maia în UK, să difuzați cele mai minunate, zice, piesa interpretată de Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Baby Alice. Da, mulțumim mult! Pentru că cea mai... din Anglia! mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Uite, până în Anglia s-a auzit sloganul. Îl cheamă Aurel. Te salutăm acolo în Londra. Distracție plăcută. De fapt, în Anglia, nu știu de unde o fi. Pentru toți prietenii mei și pentru voi, Alin din Baia Mare, vreau și eu Connector Steel. Știu, să fie puțin mai acolo. Salut, sunt Laurenții din Pucioasa, cartierul Filatura. Vreau ca toate mixurile să fie pentru toate colegile mele și colegii mei de muncă și șefii mei. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Și ca unul din partea lui Sorin, pentru scumpa mea soție, te iubesc mult. Satul Mare. Ok. Satul Mare semnează. Ascult mai toată ziua Kiss FM, mai puțin în orele de mate, dar n-am înțeles exact unde se ia numărul câștigător. Ce numărul câștigător? Care numărul câștigător? Cum? Adică, păi sună cineva și dă numărul. Citește regulamentul pe kissfm.ro și atât. Adică dacă avem 100 și, nu știu, 4000 de înscriși, cineva la nimereală intră aleatoriu în direct și ne dă un număr de la 1 la 100, 4000, după aceea ne uităm în lista să vedem numărul respectiv care persoană îi corespunde. Persoana respectivă intră în direct și dacă ne spune numărul care ne-a adus la ea, ne ia premiul pus în joc în acel moment, da. În fiecare oră se suplimentează cu 100 de euro. Plus premiile alăturate banilor, nu? Cum ar fi? Acum, un telefon HTC Diamond 2. E foarte simplu mecanismul ăsta, jucăm de ani de zile. Continuăm mixul. Ne întoarcem imediat după pauză cu Stromae, Alok, On Dance. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Radio Number 1 în România. Vă mulțumim! Are you ready? Kiss FM. Yo, I'm ready, let's go. Începem a doua oră de Kiss Kiss in the Mix. Olix și DJ Young împreună cu voi. Este ora 8, bine v-am găsit. Avem încă 40 de minute de hituri neîntrerupte de absolut nicio publicitate. Adică ceva de genul 40 de minute non-stop. Stromae Alor în dans la Kiss Kiss in the Mix, o super variantă, un super remix. O să ne întâlnim și cu Andreea Panică, Love Brazil și cu multe alte hituri Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Everybody! Woo! Alors on danse.

Rusk este în mix. Are you ready to party? Avem foarte, foarte multe de chestii la 0722 20 60 20. Andreea Bănică, am ascultat Love Brazil. Iar, nu, stai, ăla era din... citit. Bună, sunt Petruța din Măgureni. Să fie special pentru fata mea, Ana Maria. Te iubesc enorm de mult. Și pentru soțul meu, Daniel, cu mesajul te iubi mult. Și pentru toți prietenii noștri din Măgureni. Super! Salutare la toți. Aș vrea să-i urez la mulți ani prietenului meu, Alin. Vă pupă, Claudia. Cineva care vrea sistem, o piesă sistem de la Nebunatica pentru Crazy din Târgoviște. Cine aude SVS-ul, dați VIP. Acum vă pun la încercare, cine ascultă sau nu, Kiss FM, Nebunica, cam happy în seara asta. Păi cine dintre, care dintre prietenii tăi ascultă Kiss FM, da, nu? S-ar putea să rămână fără baterie dacă se dea toți ascultătorii VIP. Ce mai avem? De la Bogdan, pentru îngerul meu pozitor, Viorel, tu ești îngerașul cel mai adevărat prieten al meu. Oricine și-ar dori să aibă un prieten ca tine, te iubesc mult, mult, mult. Vai, ce frumos! Vă ascult de fiecare seară, băieți, sunteți cei mai tari din FM. Nu mai am cuvinte, ne faceți viața mai frumoasă. Mai uităm de griji cu voi și de necazuri. Semnal Laurențiu din Pucioasa. Mulțumim, Laurențiu! Olix, sper că nu te-am nebunit cu SMS-urile pentru Viorel, dar mă mândresc cu el pentru că este un frate pentru mine. Vai, ce tare! Hai că am zis prea multe deja, lăsăm piesa Angelica Vii goale. După care, stai să vedem ce am pregătit. După care, playerul din dreapta, am pregătit o piesă de la Deep Central, Russian Girl, varianta de vară, din vara 2009, Naked Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Let's enjoy the fun. No, no bomb, no gun. Just light of the sun. If you seek my dreams, flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun. No, no bomb, no gun. Just light of the sun. I have an entire world inside. Inside my soul, cold side. Don't want to leave. You seek my dream. Nexus Offbeat Remix pentru Eminem și Rihanna, Love the Way Live. Foarte tare, DJ Young Sholix la Kiss Kiss Remix alături de voi. Sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Melodia următoare să fie pentru soțul Sunt Daniela din Mioveni. Ok. Sunteți bestial, vă ascult de dimineață până seara, că doar așa trece timpul mai repede și mai frumos. Aștept să mă sunați pe mine că am mare nevoie de bănuți. Sigur că da, dar nu știu din partea cui este. Din partea lui Răzvan din Ploiești, pentru creața lui Mică, te iubesc, pui și pentru voi sunteți cei mai tari. Ați dat viața litoralului, mamă, foarte frumos, mulțumim! Mulțumim mult de tot, de la Adi Răducanu, pentru viitoarea lui soție Georgiana și pentru toți chisovanii din Mizil. Sunt Alexandra din Urlă! Și o melodie la alegere pentru iubitul meu mare. Cu mesajul, te iubesc enorm de mult, puiul meu. Încă unul, salutare. Vreau o melodie pentru soția mea, Mihaela, pe care o iubesc foarte, foarte mult și căreia îi doresc multă sănătate din partea mea, Florin din Buzău. Vă salut cu respect, s-o țineți tot așa, sunteți foarte tare. Până să înceapă piesa următoare, trebuie să spunem despre un concurs care se întâmplă pe site-ul Kiss FM în secțiunea concursuri. Kiss FM și Best Speed Network scot la bătaie 90 de pachete de hosting pentru bloggerul din tine. Ce trebuie să faci ca să pui premiile? Pune pe blogul sau pe site-ul tău playerul Kiss FM. Intră pe kissfm.ro/bsnhosting. Se intră din secțiunea concursuri în desfășurare, precum ziceam, și trebuie să completați acolo formularul, tot acolo pe Kiss FM .ro/bsnhosting. Găsiți și playerul Kiss FM pe care puteți să, sau trebuie să-l embeduiți pe blogul vostru dacă vreți să câștigați pachetele de hosting. Multă baftă, continuăm cu Residence DJs și Frisco, mixul la Kiss Kiss in the Mix, după care v-am pregătit o piesă nouă semnată Tom Boxer și Alexandra Black, se numește Crazy, Crazy Girl. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

piesă foarte frumoasă. Mă gândesc să spunem, să nu spunem. Nu spunem surpriză la ora 9 fix. Piesa Non-House la ora 9, ca în fiecare seară, în timpul emisiunii Kiss Kiss in the Mix. O să avem o piesă pentru fani adevărați, pentru... o să vedeți despre ce... O să auziți, de fapt, despre ce este vorba. De asemenea, emisiunea înregistrată pe site-ul kissfm.ro/KKM. Podcasturile Kiss Kiss in the Mix sunt acolo, le puteți downloada și lua cu voi oriunde vreți. Iar pentru șoferii bucureșteni matinali, trebuie să spunem că se pot întâlni cu Dan Fințescu în traficul din București dimineața. Și dacă ascultă Kiss FM, au pupat 100 de euro de la Fințescu, de la colegul nostru. 100 de euro fiecare dimineață pentru cei care sunt în trafic și da, cei care au bafta să se afle în preajma lui Dan Fințescu. 100 de euro undeva pe la finalul orei 8 și încă 100 pe la finalul orei 9. Dan Fințescu e în trafic, în tuflul de intersecție. Ascultați Kiss FM, aflați unde e și las bănuții! Gata, încheiem ora la 9 fix, piesa Non-House, surpriză, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Here we go! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Cu alte cuvinte, surpriză pentru fanii adevărați care se află acum la concert. Am sau... tot dat invitații în această perioadă la Kiss FM. Bine, asta e o piesă pentru cei care nu sunt acum la concert și ne ascultă pe noi. Pentru unii care lucrează, așa, care sunt in the mix. Guns N' Roses, oameni buni, November Rain, chiar acum la Kiss. Nothing lasts forever, and we both know how. Da, asta cu adevărat piesă non-house la Kiss Kiss in the Mix, ca în fiecare seară la ora 9 fix. Mamă, o piesă de 8 minute sau nici nu știu exact a avut piesa asta. 8 și ceva, wow. Aproape 9, desigur. Da, da. Pentru fanii adevărate rock-ului, în curând, în Rocktombrie, vi se pregătește un radio de rock, așa că... Surpriză! Surpriză! Gata, continuăm mixul! Back to the mix! He's Kiss in the mix! Back to the party! Adică da, revenim la ce știm noi mai bine. Trebuie să spunem că invidiem pe cei care sunt la concertul Guns N' Roses acum. E, noi suntem în direct aici la radio pentru cele aproape 2 milioane de ascultători care sunt acum pe frecvențele Kiss FM. Continuăm cu Alexander Bass, Chilis, Drums, varianta Kiss Kiss in the Mix, desigur. Da, am pregătit și Mozzaro Zingarinio și până atunci o surpriză. Nu e aia pe care vezi tu video acolo în playlist, e una care seamănă cu ea. O să... Surpresa! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 0722206020. Mesaje, dedicații, o să le citim în fix 12 minute. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Olix. Kiss in the mix, cu DJ Young. Ascultă dimineața până seara, că doar asta trece timpul mai repede și frumos. Da, zi mai departe. De la Dragan pentru colegii de la aeroport din Timișoara și în special pentru Dana, colega lui de apartament. Olix, fără A, dacă vrei să știi când mă duc să fac baie, iau aparatul de radio cu mine. Ștefan din Ploiești. Ștefan, foarte tare, bravo. Înseamnă că ai un aparat subacvatic. Măi, sincer, vreau un derechis pentru voi doi, Marian Boba, un aparat schimb și gârcotaș și, și ceilalți. Super de voi, sunteți cei mai tari. Pup, Ionela. Deci pentru voi doi. Da, mulțumim foarte, foarte mult, Ionela. Bună, Kiss, sunt Silvia și dedic toate piesele pentru iubii meu, Alin. Cu mesajul, te iubesc enorm și ești totul pentru mine. Vă pot să te gei mai tare. Tu, de fapt, chei mai tare. Chei mai tare. Sunt în gara, aștept pe cineva. Îmi vine să dansez după muzica voastră. Sunteți cei mai tari, Carmina. Cum dansezi după ea așa? Te ascund după ea? Ia zis, după muzică. S-a dus după muzică undeva. Bun, avem piesa nouă de la Ingrid. Se numește Vivle Swing. La Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Fresh. Ni pour moi c'est l'époque rêvée, sous un arrière le passé, jusqu'à l'époque du swing. Pas du rock, pas de yeah. Ni classique, laisse-moi danser. Ma musique préférée, vive l'époque du swing. Music, play it out. The music, play it out. The music, play it out. The music, play it out. blasé, plonge-toi dans ta pensée. Voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yeah-yeah. Les classiques, laisse-moi danser. Ma musique préférée. Vive l'époque du swing. C'est pour ça qu'on est blasé. Plonge-toi dans ta pensée. Voici l'époque du swing. Pas de rock, pas de yeah-yeah. Année classique, laisse-moi danser. Ma musique est préférée. Vive l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Vive l'époque du swing. Un mashup făcut de Olix. O să vină două piese, una peste alta. O să vedeți despre ce artist este vorba. Bine, în măsura posibilităților. Nu știu, vedem cât putem să le încălecăm. Cele două piese sunt de la același artist. Până atunci, hai să vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend. Partidul Kiss FM vineri vă dă întâlnire în Club Dasocado din Târgoviște pentru prima dată în această toamnă, iar sâmbătă suntem în Helin Society Club din Craiova și tot sâmbătă pe zi, dacă nu mă înșel eu, suntem la Sinaia, la zilele orașului acolo. Stăm în cașcala Beta Kiss FM, o să fim acolo. Mâncăm un mic, bem o bere. În vreme ce DJ Young and Aisa vor fi sâmbătă în Iguana Pub în Iași la un super pare. Bun, fii atent. Avem Dumbbell, Chica Bomb, Vanatec Extended Remix și Justify Sex. Două piese care seamănă un pic așa, așa că încercăm să le ascultăm împreună. Seamănă un pic, au deschis sesiunea de piese de făcut de, din Cubase sau din ce era și au zis hai să mai facem o piesă din aceeași instrumentație. Și a ieșit Justify Sex. Și așa acum Olix face un mashup între ele. Le-am bulit, stai așa că le-am bulit. Stai așa, gata, facem așa, un mashup, gata. Atenție. Nu mai am la nimic, lasă-le așa. Le-am potrivit, pregătiți-vă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. oh, we still hot like fire. Oh, we still climbing higher. Oh, and sell away a Zion. We'll never grow tired. Connects her in my ear. Get up. Kiss Kiss in the Mix. Un remix foarte tare la Get Up. Funky Elements remix la Nagoale, o piesă lansată la Kiss Kiss in the Mix. Și mai avem imediat încă o piesă nouă lansată pe final de Kiss Kiss in the Mix. Hei, vă salut, frumoase mixuri, băieți, tot așa vă vreau, cu respect, Blădut și Andrei. Și să strângem. Nu, asta era al dedicat. De la Adi din Playlist pentru Ela din Ștefănești cu mesajul arde nerăbdare să te sărut și să te strâng în brațe. Mamă, foarte frumos. Pentru Roxana cu X din Caransebe și dă-mi un semn, cred că m-am îndrăgostit de tine, dar nu știu din partea cui, anonim vreau să rămână. Bună seara de la Roxana din Măgurele pentru toți prietenii mei, pentru voi, vă pup, pentru Sălin, te iubesc. Bine așa, băieți, hai cu partidul, vezi ce treabă, Kiss FM, Rus, Vlăduț și Andrei, mulțumim foarte mult, ați nebunit cu mesajele astăzi. Salut, sunt Nenuța din Perișani și toate melodiile să fie pentru toate vânzătoarele de la Crim Prod. Vă pup și mi-e tare doar de voi. Bun, deschide caseria, e închisă la ora asta. Salut, Olex și DJ Ang de la Florin, pentru Viorel din Pătărlagele, care are chef de muncă și pentru voi, chisturi. Cine are, mă, chef de muncă la ora asta? Are chef de muncă? Bune, crezi? Te crede, bă, adică da. Băi, eu mă refeream la prietenii mei care ascultă sau nu Kiss FM și îi cunosc pe Bogdi și pe Viorel. Într-adevăr, sunt ca voi, ca doi frățiori. Nebunica! Foarte frumos! N-ai nebunit! Bun, avem DJ Ecstasy, DJ Jones și Chanel, Hands Up, Moving Elements, o piesă produsă de băieții de la Moving Elements, cu versiunea sau varianta Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică să ascultă la Kiss! Come on! Let me see your hands up. Move your body, don't stop. Everybody hands up. Rock your body, don't stop. Let me see your hands up. Move your body, don't stop. Step into my world, show me some love. Everybody hands up. Rock your body, don't stop. Welcome to my world, show me some love. Let me see. fix oligofren. Știu, nu vreau să... Spune că ai zis cuvântul ăsta pe radio. Da, de cei care au făcut remixul, care l-au produs. Însă este străin, deci oricum nu ne înțeleg. Pe fata o cheamă Cătălina. Stai, bă, eram în direct, ai stat în direct? Da, în direct eram. Wow. Domnul Bob a venit și el în studio, pregătit Băi, pentru... Nu mă așteptam, sincer, sunt surprins, ești rău! Pentru a doua ediție a emisiunii lui noi, numită Kiss in the Night. Da, trebuie să spunem că de ieri Marian Bob a început o nouă emisiune, o emisiune de luni până joi, Kiss in the Night. Și având în vedere că m-au surat să vin și astăzi, cred că va fi și ok. Despre ce e vorba astăzi în... În seara asta, fii atent, m-am gândit eu ce m-am gândit. Bă, dar m-am gândit că n-aveam nicio idee, știi? Și după ce m-am gândit foarte mult, să peste o lună. În așa. Felul următor. Știi, nu vrei să te duci la muncă, nu vrei să te duci la școală. Ce zici tu când hiulești de la serviciu sau de la școală? Care sunt scuzele tale? Despre asta vorbim în seara asta. Scuze pentru chiul. Poate dăm idei și altora. Și ce zic eu? A? Azi nu. Punem așadar... Bun, am plecat. Punem așadar punct dedicațiilor, iar la 0722 206020 Marian Boba vă așteaptă după ora 22 cu răspunsuri la întrebarea lui de mai devreme. Cum, sau care sunt scuzele voastre pentru chiul? În 6 minute începe Kiss in the Night. Mâine de la 7 luăm de la capăt. Olix and DJ Young împreună cu voi. Să aveți o super seară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Radio number 1 în România. Și pentru asta vă mulțumim.